इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। ये अगर इश्क है तो है बे इंतहा। तू अगर मांग ले जान दे दूं अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर दूं फना। आ तुझ में खत्म कर दूं क्यों बयां, महफूज है